autoryzowanych dealerów Volvo. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy po godzinie 17, program trzeci, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 15 dzień marca, jest piątek, po 17 jak zwykle serwis, Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. We wrocławskim sądzie posiedzenie aresztowe prezesa jednej z firm wydawniczych Michała Lisieckiego. Warszawa przygotowuje się do ewentualnego strajku nauczycieli, jak o tym w tym serwisie Trójki. Kurier Władysława Wasikowskiego wchodzi do kin. Prezes firmy wydawniczej marketingowej PMPG Polskie Media Michał Lisiecki został doprowadzony do wrocławskiego sądu na posiedzenie aresztowe. Wczoraj prezes firmy, której spółki zależne wydają tygodniki Wprost i Do Rzeczy, został zatrzymany przez CBA w sprawie wyłudzeń prawie 29 milionów złotych z firmy zajmującej się remontami linii kolejowych. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, spowodowania szkody w wielkich rozmiarach oraz dopuszczenia się przestępstw skarbowych. Przed rozprawą Michał Lisiecki, który zgadza się na pokazywanie twarzy i przedstawianie z imienia i nazwiska, nie mógł skomentować sprawy. Jakiś komentarz króciutki? Nie mogę niestety. Bardzo bym chciał, ale nie mogę. Za czyny zarzucane Lisieckiemu grozi karę do 10 lat więzienia, mówi prokurator Tomasz Krzesiewicz. To zarzuty związane z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w latach 2012-2015 w Warszawie. To była grupa zorganizowana, skupiona wokół osoby jednego z tamtejszych syndyków, który prowadził postępowanie upadłościowe. Z Michałem Lisieckim zatrzymano jeszcze 3 osoby, wobec 2 zastosowano już poręczenie majątkowe. Przed londyńską Wysoką Komisją Nowej Zelandii, czyli przedstawicielstwem tego kraju, rozpoczęło się czuwanie po ataku terrorystycznym w Christchurch. Potrwa do 19 czasu obowiązującego w Polsce. Na miejscu był Adam Dąbrowski. Miłość zwycięży, terror przegra. Transparenty między innymi z takim napisem rozdają organizatorzy. Tyle jest ideologii, które próbują nas podzielić, napełnić nas nienawiścią, ale my jesteśmy wspólnotą. Różne religie, różne narodowości. Łączy nas człowieczeństwo. Mówi Polskim Radiu Mustafa Fields z Fundacji Faiths Forum of London. Emma przyniosła kwiaty. Jak każdy byłam absolutnie wstrząśnięta. Chciałam tu przyjść, żeby pokazać solidarność. Dziś świat jest tak głęboko podzielony. Trzeba wreszcie globalnej odpowiedzi, by się temu przeciwstawić. Dodajmy, że więzi Zjednoczonego Królestwa z Nową Zelandią są mocne. Kiedyś była to część imperium. Oba kraje są członkami założycielami wspólnoty narodów. Sprzed Wysokiej Komisji Nowej Zelandii w Londynie, Adam Dąbrowski. W serwisie Trójki wracamy do kraju. Warszawa przygotowuje się do ewentualnego strajku w oświacie. Jest już po pierwszym spotkaniu sztabu kryzysowego, który ma zorganizować opiekę dla uczniów w przypadku strajku nauczycieli. Do 25 marca w szkołach, w których wszczęto spór zbiorowy i w których nie doszło do porozumienia w sprawie podwyżki płac, trwa referendum strajkowe. Jeśli weźmie w nim udział połowa uprawnionych i większość opowie się za najostrzejszą formą protestu, dojdzie do strajku. ZNP zapowiada, że strajk może rozpocząć się 8 kwietnia na 2 dni przed początkiem egzaminu gimnazjalnego i na tydzień przed egzaminem ósmoklasisty. W Warszawie referenda obejmują około 80% szkół i przedszkoli. Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska mówi, że w przypadku ogłoszenia strajku najważniejsze będzie poinformowanie rodziców o innych formach opieki. Wszystkie informacje umieszczane będą na naszej miejskiej, znanej już większości warszawiaków stronie edukacja.warszawa.pl. Przeznaczymy również specjalną linię telefoniczną na poziomie Biura Edukacji, ale również zostaną utworzone infolinie w poszczególnych dzielnicach. Jeśli po referendum okaże się, że do strajku dojdzie, to uczniowie szkół, w których dyrektorzy nie będą w stanie zapewnić opieki, będą mogli korzystać na przykład z hal sportowych. Wszystkie dzielnice przygotują listy domów kultury, bibliotek, ośrodków sportu wraz z pełną liczbą uczniów, których te placówki będą mogły przyjąć. Ta oferta pojawi się 2 kwietnia. ZNP domaga się podwyżki o 1000 zł od stycznia tego roku. Ministerstwo Edukacji przypomina, że od kwietnia 2018 do września tego roku nauczycielska pensja wzrośnie o mniej więcej 16%. To historia jednej z misji kuriera z Warszawy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Na ekrany kin wchodzi film Władysława Pasikowskiego. Twórcy szczególną uwagę poświęcili faktom i samej postaci. Kurier to nie jest jednak film edukacyjny, podkreśla producentka Sylwia Wilkos. To jest historia dwutygodniowej misji, gdzieś tam zakrojona, bardzo wąsko w czasie, więc tym bardziej ten research musiał być bardzo dobrze zrobiony. To była tak naprawdę potrzeba pokazania historii jednego człowieka, jego misji, determinacji, pokazać, że tak naprawdę warto gdzieś tam czasami iść pod prąd. Myślę, że to jest zdecydowanie film sensacyjny, to jest zdecydowanie thriller. Akcja Kuriera toczy się tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego. Opisuje misję polskiego oficera, który z Londynu wyrusza przez Europę do okupowanego kraju. Skrót informacji w Trójce już za niecałe pół godziny. Wcześniej sport, Mateusz Fusiarz. W piłce nożnej jak do tej pory dzień pod znakiem losowań. W Lidze Mistrzów poznaliśmy pary ćwierćfinałowe. Ajax zagra z Juventusem, Liverpool z FC Porto, Tottenham z Manchesterem City, a Manchester United z Barceloną. Szykuje się dobry początek kwietnia, mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Bardzo wyrównane wszystkie pary. Atrakcyjne, wspaniałe mecze. Ajax pokazał kapitalną piłkę, taki młodzieńczy polot, technika, szybkość. Juventus pokonał Atletico, także już pierwsza para bardzo ciekawa. Według mnie faworytem na pewno będzie Juventus, ale na Ajax trzeba uważać, bo młodzież jest nieprzewidywalna. Jako kolejne rozlosowano ćwierćfinałowe pary Ligi Europy. Villarreal zagra z Walencją, Benfica z Eintrachtem, Slavia Praga z Chelsea. Najciekawiej, bez cienia wątpliwości, zapowiada się jednak czwarty dwumecz. Napoli zmierzy się z Arsenalem. A w Pucharze Polski dziś też kulki poszły w ruch. W półfinałach Raków zagra z Lechią, a Jagiellonia z Miedzią. I na razie zapominamy o pucharach, bo wraca ligowe granie. O 18:00 Wisła Płock zmierzy się z Pogonią, a spotkanie zapowie pomocnik nawciarzy Jakub Łukowski. Pogoń gra w miarę atrakcyjną piłkę, jak na naszą ligę. Może nie są w ścisłej czołówce przez to, że trochę słabo zaczęli sezon, ale później myślę, że złapali bardzo dobrą serię. To, że przegrali ostatni mecz, nie może nas zmylić, bo na pewno to jest bardzo dobry zespół, ale myślę, że nie jesteśmy gorsi, a myślę nawet, że lepsi. Nie gorszy, a może nawet lepszy mecz dziś o 20:30 Lech zagra z Górnikiem. Robert Gumny twierdzi, że wyniki kolejorza muszą się w końcu poprawić, skoro mają takiego trenera. Trener Nawałka wzbudza wielkie zainteresowanie. No to nawet widać, jak gdzieś jeździmy na wyjazdy, to jest bardziej rozpoznawalny niż sami piłkarze. Podejście jest bardzo profesjonalne. Trener dopatruje każdego detala i myślę, że to jest dobre i to zaprocentuje. No nie wyglądał ten mecz w Legnicy dobrze, ale myślę, że trener ma jakiś plan na Lecha Poznań i mam nadzieję, że to zacznie funkcjonować. Po piłce kolarstwo. W tej chwili równolegle odbywają się dwa prestiżowe wyścigi. W obu jadą nasi kolarze, ale to w wyścigu Paryż-Nicea mamy Polaka na czele. Michał Kwiatkowski utrzymał prowadzenie w generalce po 6. etapie. Dzisiaj był 21., a wygrał Sam Bennett. Drugi wyścig to Tirreno Adriatico i tutaj trzeci etap padł łupem Eli Vivianiego, który na finiszu wyprzedził Petera Sagana. Nasi daleko. A teraz już Formuła 1. Jeśli ktoś pomyślał, że testy przedsezonowe nie były do końca wymierne, patrząc na ekipę Williamsa, to był w błędzie. W dzisiejszych dwóch treningach zespół Roberta Kubicy był najwolniejszy i to dość wyraźnie, mówi były kierowca Marcin Biernacki. Przykre w tym wszystkim jest to, że to powinien być i jest dla niego wielki dzień, wielkie emocje, no a z drugiej strony ta gorzka pigułka, że są dwoma najwolniejszymi samochodami na torze, a w tej zabawie chodzi o to, żeby być najszybszym, więc jest to dla niego pewnie słodko-gorzki moment. Kolejny sport po 19:00, a ja przypominam Państwu, że wtedy warto zasiąść też przed telewizorem. Hubert Hurkacz powalczy o półfinał turnieju w Indian Wells. Na jego drodze tym razem sam Roger Federer. Niedługo zaczną się też kwalifikacje do czwartego konkursu cyklu Row Air na Mamucie w Vikersund. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie dowolnego laptopa, komputera PC, monitora lub tabletu otrzymujesz 10% rabatu. Szczegóły oferty u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Ujarzmiliśmy potęgę elektryczności w hybrydowym silniku najnowszej generacji. Nowa Honda CR-V dostępna także z silnikiem hybrydowym. Sprawdź szczegóły w salonach Hondy. Honda CR-V. Hybryda, którą poczujesz. Cała Polska znów razem w sobotę do Lidla, bo tak tanio co tydzień jest ciągle tam. Skorzystaj za dwóch, no i kup taniej, kup więcej, nucąc sobie to piękne ramy. W tę sobotę w Lidlu kurczak świeży tuszka marki Rzeźnik 42% taniej, 3,99 za kilogram. Nutella 30% taniej, 6,99 za 350 gramów. I banany premium też 30% taniej, 3,49 za kilogram. Bo to tania sobota w Lidlu. Nie jestem ekonomistą, ale wiem, że opłaca się ubezpieczać opony. Jestem mechanikiem autoryzowanego serwisu Skody. Kupując nowe koła lub opony w autoryzowanym serwisie Skody, zyskujesz ubezpieczenie opon od zdarzeń losowych. Skoda. Wszystko, co ważne.

30 lat po tym właśnie tutaj zostało wybudowane metro i ja postanowiłam wybrać się na przejażdżkę starymi wagonikami wraz z przewodniczką i tłumaczką Martą Elesz. Tak naprawdę to nie jest jeszcze metro, chociaż my też mówimy, że to małe metro. To jest kolejka podziemna. Pod Aleją Andrasiego prowadzi do Placu Bohaterów i była budowana na uroczystości milenijne. To był rok 1896 i tak naprawdę nie tylko kolejka, ale wszystko to, co najważniejsze aż do dzisiaj w węgierskiej architekturze. Opera, parlament, Bazylika Świętego Stefana, odnowiony Kościół Macieja został budowany w tym okresie. Ale to jest ciekawostką, że to budowali w ciągu 2 lat. No to wchodzimy teraz do metra. O, już jesteśmy. Tutaj nie ma schodów ruchomych, bo po prostu nie ma takiej potrzeby. Dosłownie kilkanaście schodków i już jesteśmy. Już kolejka podjechała. Czy wszystkie staty są zachowane? Prawie wszystkie. Wyjątek jest właśnie ten plac Deaka, gdzie spotykają się te 3 linie, bo tam jest taka nowoczesna stacja, ale wszystkie inne są zachowane w takim starym XIX-wiecznym stylu. Te wagoniki to też tak wyglądają, jakby były z tamtejszych czasów. To są małe, dosyć ciasne. Wysiadamy. Budapesztańskim metrem można dojechać do najpiękniejszych i najważniejszych zabytków miasta. Jednak warto też po Budapeszcie pospacerować i zgubić się wśród licznych, mających ponad 100 lat kamieniczek. Ta architektura, którą widzimy tutaj w Alei Andrasiego, to jest też architektura końca XIX wieku. I dlatego jest taka harmonijna, bo jeden główny architekt nadzorował tą budowę i najważniejsze, że czasami patrzeć w górę i wtedy zobaczymy ozdoby przy oknach, przy balkonach, tutaj też bramy z drewna. No i podwórka, dziedzińce, jeśli tylko uda się do nich dostać, a nawet zamieszkać. Takie szczęście ma Polka, mieszkająca od 50 lat w Budapeszcie, Grażyna Herendi. Nie zapominajcie, że Budapeszt był niezniszczony w czasie II wojny światowej i jest bardzo dużo domów mających po 115-120 lat, które mają piękne różne marmurowe nawet studnie, w środku jakieś balkony. Ja sama mieszkam w takim domu, który ma już 120 lat. To był dom tureckiego fabrykanta dywanów, więc piękne wieżyczki, bardzo ładne schody, winda funkcjonująca jeszcze z półksiężycami, z różnymi takimi ciekawymi elementami skutego żelaza. Architektura Budapesztu wręcz oszałamia swoim pięknem, ale też inspiruje. Węgierski architekt Erno Rubik w 1974 roku próbował pomóc studentom zrozumieć pojęcie przestrzeni. I tak powstała chyba najsłynniejsza zabawka logiczna świata – kostka Rubika. Ale jedyne miejsce upamiętniające ten wynalazek to mural w centrum miasta, gdzie wybrałam się z Hunorem Modoriasim, 5-krotnym mistrzem Węgier w układaniu kostki Rubika. Nie mam pojęcia, dlaczego nie ma niczego, co upamiętnia kostkę Rubika. Mogłoby powstać jakieś muzeum. Czy możesz przetłumaczyć mi, co jest napisane na tym muralu? Każda kostka może być ułożona za pomocą 20 ruchów, a niżej jest zdanie Erno Rubika. Zawsze jest rozwiązanie i to nie jedno. Jaka jest twoja historia? Dlaczego zacząłeś układać kostkę Rubika? Kiedyś spotkałem 2 trenerów kostki Rubika, a potem zacząłem sam się trenować w domu, z YouTube'em. Mój rekord w domu to 4,25 sekundy na ułożenie kostki. 4,25 sekundy? Mogę to zobaczyć? To jest mój absolutny rekord, ale tak średnio zajmuje mi to 6,07 sekundy. I ułożył. Nie wiem, czy państwo liczyli, ale rzeczywiście trwało to około 7 sekund. A co ciekawe? No tego to już chyba dzisiaj się nie dowiemy. Pozdrawiamy z Budapesztu Paulina Kozion. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Pan Bogdan Urzędnik napisał, myślę, że nogi na billboardzie są uniwersalne, nie to co meble. Widziałem wczoraj w Krakowie, omal nie przydzwoniłem. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. To Tom Petty w towarzystwie. I feel like I've forgotten me. 22 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witamy panią profesor. Dzień dobry. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Witamy. Pan Mateusz Skatowicz zastanawia się, taki radosny dylemat wiosenny, nad pochodzeniem słowa zgon. Tak, zgon, czyli śmierć, jak wiem. Tak. Tak, napisał, no i skąd ten zgon? Przede wszystkim słuchacz napisał, że z niczym mu się ten wyraz nie kojarzy. I rzeczywiście no, trudno go dzisiaj powiązać z czymkolwiek, a pochodzi od czasownika zgonić. Mm-hmm. I pierwotnie odnosił się do spędzania, czyli zganiania bydła z pastwiska, czyli zgon od zgonić. Potem ogólnie już nie dotyczyło to tylko wypędzania, czy tego zganiania właśnie tego bydła, ale ogólnie wypędzanie, wygnanie kogoś skądś, można tak powiedzieć. I potem tak trochę jakby metaforycznie wygnanie kogoś z życia, czy z naszej społeczności tutaj, tej osób żywych. A co ciekawe, na to, że ten zgon właśnie nabrał tego znaczenia, które tutaj ostatnio wymieniłam, czyli po prostu, że znaczy śmierć, na pewno na to miało wpływ też podobieństwa słowa zgon do wyrazu skon, bo mamy czasownik skonać i istniał rzeczownik skon. I ten skon się jakby skrzyżował ze zgonem i powstało słowo, znaczy nie tyle powstało, co to słowo zgon utrwaliło się w tym znaczeniu związanym ze śmiercią. Czyli można sobie tłumaczyć, że chodzi o takie zgonienie z tego padołu. O właśnie. I tak zapamiętać. Pani Bogna z Bytomia zauważyła, że niektórzy ludzie posługują się nazwiskami w postaci Iksiński, na przykład Wel Y. Mhm. Co to za Wel? O co chodzi? Tak, zastanawia się nad tym słuchaczka i też pyta, jak się to odmienia. Wel to jest łacińskie albo. W tej samej funkcji też występuje alias, czyli można powiedzieć Iksiński alias Y na przykład. To alias to jest czyli. I tego takich wyrażeń Iksiński Wel Y używa się po to, żeby wskazać, że ktoś posługiwał się różnymi nazwiskami. Czyli na przykład dzisiaj to jest Iksiński, a kiedyś to był Y. Najczęściej stosuje się taki zapis w różnych dokumentach osób dawno już nieżyjących, albo też żyjących, ale takich, które no właśnie kiedyś posługiwały się na przykład w czasie wojny, jakimś innym nazwiskiem. Bardzo często to występuje w takich sprawach spadkowych. Trzeba te dokumenty odtwarzać i kiedyś ktoś tam był jakiś Iksiński, potem był Igrekowski, no i w takim dokumencie dotyczącym czy potrzebnym na potrzeby postępowania spadkowego właśnie stosuje się taki zapis właśnie na przykład Maria Iksińska Wel Igrekowska. Czasami też, i to właściwie nawet nie tyle czasami, co bardzo często jest tak, że jakaś osoba funkcjonowała pod dwoma nazwiskami bardzo podobnymi do siebie, na przykład Bartoszewicz i Bartosiewicz i po prostu w jednym dokumencie była Bartoszewiczem, w drugim Bartosiewiczem i potem z różnych powodów trzeba było to wyprostować i dlatego się to pojawia Bartoszewicz, Wel, Bartosiewicz. Takie sytuacje były najczęstsze na przykład pod zaborem rosyjskim, bo tam jak wiadomo obowiązywała cyrylica. I te dokumenty, kiedy były potem pisane w języku polskim, czy tam te nazwiska były zapisywane w języku polskim, no to różnie je przekształcano z tej cyrylicy. Też mówimy czasami takie jakby używamy takich konstrukcji imię plus nazwisko, Wel imię plus nazwisko, a więc na przykład Anna Nowak, Wel Maria Kowalska. No to wtedy oczywiście, gdy... Słuchaczka, tak. Przypomnę, pytała, jak takie nazwisko Iksiński, Wel Y odmieniać? Normalnie, odmieniamy oba elementy, czyli Iksiński Wel Y i tak dalej. Po prostu patrzymy tylko, traktujemy je tak, jakby to były bez tego Wel nazwiska, czyli osobno Iksiński, osobno Y, łączone Wel i odmieniamy w ten sposób. Pan Adam Brodzik zastanawia się, czy rzeczownik statua brzmi w dopełniaczu statui czy statuły? No więc właśnie, czy nie ma gdzieś statui, czy nie ma gdzieś statuły? Powiem, że obie formy są poprawne, co zapewne wielu z państwa zdziwi, bo jesteśmy jakoś przyzwyczajeni do tego, że tam y jest, czyli na przykład, że byłoby, przepraszam, że jest i, tak ludzie najczęściej są przyzwyczajeni, a więc, że statui byłoby. Mhm. Podobnie genua pisana małą literą, czyli taki trójkątny żagiel. Mówimy, czy piszemy genui albo genuły i też tak mówimy. Ale już na przykład miasto we Włoszech. No właśnie, Genua, wielką literą pisane, tylko jadę do Genui, a nie do Genui. I nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Podobnie na przykład Nikaragua, tylko do Nikaragui, Można chyba z tego wywnioskować, że nazwy własne mają tylko i, a więc jadę do Genui, do Nikaragui, a rzeczowniki pospolite, tak jak na przykład statua Genua pisana małą literą i też jak wykryłam, gdzieś jest taki sak, który się nazywa Tamandua, to jest sak podobny do mrówkojada, one w dopełniaczu mają y lub i, a więc możemy powiedzieć, nie ma tutaj żadnej Tamandui, albo nie ma tutaj żadnej Tamandui, tak samo jak statui czy statuy. I tak dalej. Bardzo dziękuję. Jak zwykle z niezwykłym zainteresowaniem wysłuchałem. No, bardzo dziękuję. Jest Pani nadzieja, że cokolwiek w głowie zostanie. Katarzyna Kłosińska. Dziękuję. Pozdrawiamy. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. To Cat Stevens. Pan Kuba z Debrzna przypomina, że na Mazurach jest miejscowość Zgon, zresztą bardzo urokliwa. Pozdrowienia dla pana Adama z Mazur. Tak, Zgon pamiętam doskonale. Zawsze mijałem, jadąc do portu w korektywie. 17.30, skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 15 milionów złotych wyudzieli od Skarbu Państwa dwaj mieszkańcy Lublina i Krakowa z tytułu nienależnego zwrotu VAT. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do sądu akt oskarżenia wobec mężczyzn, którzy są krewnymi. Grozi im do 10 lat więzienia. Oskarżeni zarejestrowali szereg firm na terenie kraju, pozorujących prowadzenie działalności gospodarczej. Sztucznie zawyżali wartość transakcji gospodarczych, by wygenerować jak największy VAT. Następnie składali w różnych urzędach skarbowych w kraju deklaracje podatkowe, uzyskując zwrot różnicy podatku naliczonego nad należnym. W ten sposób zarabiali, oszukując państwo. Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisław Piotrowicz z PiSu pozostanie na swoim stanowisku. Wniosek klubu PO-KO o jego odwołanie został odrzucony na posiedzeniu. posiedzeniu komisji. Za odwołaniem przewodniczącego głosowało 6 posłów, przeciwko było 15, 2 wstrzymało się od głosu. Francuskie władze wzmacniają ochronę świątyń na terenie całego kraju. Tak zdecydował minister spraw wewnętrznych. To odpowiedź na atak terrorystyczny na 2 meczety w Nowej Zelandii. W zamachach zginęło 49 osób, a 48 zostało rannych. Sprawcy wtargnęli do świątyni i zaczęli strzelać do ludzi. Zatrzymano 4 osoby, 3 mężczyzn i kobietę. Nowa Zelandia wprowadziła najwyższy stopień zagrożenia atakami terrorystycznymi. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry. Ceny rosną szybciej niż się spodziewano. Inflacja w lutym wyniosła 1,2% licząc rok do roku. Taką informację opublikował Główny Urząd Statystyczny. GUS zrewidował też dane dotyczące inflacji w styczniu z 9,1% do 7,1% w ujęciu rocznym. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek wyjaśnia, że zdrożał m.in. transport. Największe wzrosty cen miały miejsce w przypadku edukacji, restauracji i hoteli oraz transportu, także zdrowie. W takim sensie, że były zmiany cen leków refundowanych, co się zawsze przekłada na ceny chociażby leków właśnie. Natomiast mieliśmy spadek w przypadku cen odzieży i obuwia i tutaj ewidentnie o sobie dały znać sezonowe jeszcze wyprzedaże, trwające ostatnie etapy tych wyprzedaży. Monika Kurtek prognozuje, że ceny towarów i usług będą rosły w umiarkowanym tempie. W kolejnych miesiącach inflacja będzie prawdopodobnie przyspieszać, ale bardzo niewielkim stopniu. Najprawdopodobniej nadal będą to okolice poniżej 1,5%, a więc poniżej dolnej granicy odchyleń od celu Narodowego Banku Polskiego. Średniorocznie inflacja w 2019 roku prawdopodobnie okaże się niższa niż była w roku 2018, a to wszystko między innymi skłaniać będzie Rady Polityki Pieniężnej do utrzymywania stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W porównaniu ze styczniem ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w lutym o 0,4%. Już jutro urzędnicy skarbówki ruszą do galerii handlowych. W 75 obiektach tego typu w całym kraju będą służyć pomocą przy rozliczaniu podatku za pomocą usługi Twój PIT. Urzędnicy będą dyżurować w godzinach od 12 do 20. W wyznaczonych punktach informacyjnych dyżurni będą rozliczać deklaracje PIT-37 i PIT-38. Urzędnicy będą wyjaśniali wątpliwości związane z ulgami podatkowymi czy odliczeniami. Pokażą też, jak korzystać z elektronicznych formularzy e-PIT. Dziś ostatni dzień giełdowego tygodnia. Sytuację na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie podsumuje teraz Emil Łobodziński, dom maklerski PKO BP. Ten tydzień indeksy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończą na zielono. Wzrosty zanotowały zarówno spółki duże, jak również średnie oraz małe. Warto pamiętać, że dziś jest trzeci piątek miesiąca kończącego kwartał, a więc dzień wygasania wielu instrumentów finansowych, w tym opcji i kontraktów, i czasami wiąże się to z podwyższoną zmienność w notowaniach zarówno samych indeksów, jak również poszczególnych spółek. Jednocześnie po dzisiejszej sesji nastąpią zmiany w indeksach giełdowych. Do WIG20 wejdą Play i Dino, a wypadną z niego Energa i Eurocash. Rynki zagraniczne w tym tygodniu były wsparciem dla krajowych indeksów i także zanotowały wzrost. Tematem numer jeden natomiast na pewno była kwestia Brexitu. Na dzień dzisiejszy rozstrzygnięcia są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi i nie wpłynęły one istotnie na ruchy indeksów w tym tygodniu. No to na koniec jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,78 zł, za euro 4,30 zł, za dolara 3,80 zł, no i za funta brytyjskiego 5,04 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 22% taniej, lub trzeci 44%, lub czwarty produkt aż 77% taniej. Promocja na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta, chodź posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie, tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie.

plastry borowinowe czy płyn siarczkowy. Najwyższa Izba Kontroli zrobiła badanie i okazuje się, że borowina nie zawsze jest borowiną. Oczywiście, tak? Oczywiście, że tak, oczywiście. Różne są formy tej borowiny, są kąpiele, są plastry, moczenie. To chyba nie szkodzi, tylko polega to na takiej mizerii finansowej. Żel borowinowy, który jest zamiast borowiny, czy on jest mniej skuteczny? Na to pani nikt nie odpowie. Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych. Instytut Balneologiczny został zlikwidowany. Oczywiście żel borowinowy, pasty borowinowe w różnych formach są stosowane na całym świecie. No, jak pani jedzie do Niemiec, już pani nie będzie miała naturalnych surowców, tylko właśnie takie w postaci różnego rodzaju past i kompresów. Tylko czego nam brakuje? Potwierdzenia tego, że to ma właściwości lecznicze. Ale każdy osobno? Na przykład weźmie pani solankę, która już jest rozpuszczona w odpowiednim naczyniu, zamknięta hermetycznie i tak dalej, no to ona właściwości będzie miała takie same, jak i w miejscu jej pobrania. Ale jeżeli nie będzie to przechowywane w sposób właściwy, to ona te właściwości może stracić. To jaki pan widzi na to sposób? Zestandaryzowanie musi spełnić takie i takie wymogi. Być może on jest nawet lepszy czasami, tylko na to trzeba po prostu dowodu w postaci dokumentu, czyli tego standardu twierdzającego, że tak jest. Dla mnie to jest niezwykły zaszczyt dobrej energii, dobrej kondycji. I dlatego dzisiaj złożyłam. Czeka się długo, bo 2-2,5 roku. Z pacjentami rozmawiała Ewa Dudzińska. 18 minut do 18. Puls Trójki niebawem. Wcześniej Rob Ryan. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są pan Grzegorz Górny, publicysta, autor m.in. książki Węgry 1000 lat samotności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Dominik Hej, politolog, portal.hu. Dzień dobry. Dzień dobry, panowie. Dzisiaj Węgrzy obchodzą ogromne, duże święto. 171. rocznica wybuchu rewolucji 1848 roku. No właśnie, jak duże to święto, gdybyśmy mogli spróbować na przykład naszym słuchaczom przybliżyć ideę tego święta i porównać na przykład do jakiegoś naszego dużego święta. Jakiej skali jest to uroczystość? No jest to jedno z dwóch najważniejszych świąt narodowych Węgier. 15 marca, czyli wybuch powstania Wiosny Ludów i 23 października, czyli wybuch antykomunistycznego powstania w 1956 roku. I jest to chyba większe, to dzisiejsze święto jest większe niż to październikowe święto. Jest doniośniej celebrowane. I to jest tak jak w Polsce, są dwa główne, 3 maja i 11 listopada, więc można to porównać z naszymi świętami, jeżeli chodzi o ich rangę i znaczenie. Ideały 56 roku, te, które mieliśmy do czynienia z nimi w węgierskim powstaniu, wielokrotnie opierały się na właśnie na XIX wieku, żeby nawet wspomnieć, że po węgiersku nazwa 1848 roku i 1956 jest taka sama, tylko zmienia się człon związany z datą, czyli walki o wolność, walki o niepodległość. Powstanie, które ostatecznie zakończyło się klęską, a 19 lat później Węgry się przekształciły w Austro-Węgra, tak więc to też jest niezwykła historia tego, jak się to wszystko potem toczy. Wielkie święto węgierskie, ale z udziałem Polaków, bo w Budapeszcie był chociażby premier Mateusz Morawiecki. Tam padło dużo ciepłych słów pod adresem zarówno węgierskim i pod adresem Polaków. Premierzy nawzajem, można powiedzieć, wymieniali uprzejmości. Właśnie dużo miłych, ciepłych słów, bardziej polityka, czy faktycznie ta przyjaźń polsko-węgierska? Są takie dziedziny, w których jest przyjaźń i współpraca. Są takie dziedziny, w których jest różnica interesów. I myślę, że obie strony zdają sobie doskonale sprawę, gdzie możemy współpracować, a gdzie różnica zdań jest zbyt duża. Myślę, że jeżeli chodzi o współpracę, to tutaj bliżej jest nam w przypadku dyskusji o kształcie Unii Europejskiej. I zarówno rząd w Budapeszcie, jak i w Warszawie odrzucają ten federalistyczny model Unii Europejskiej, takie centralistyczne zapędy Brukseli, politykę imigracyjną. Natomiast wyraźne różnice są, jeżeli chodzi o naszą politykę bezpieczeństwa. Inaczej oceniamy zagrożenie ze strony Rosji. Zresztą Viktor Orban mówił o tym podczas Uniwersytetu Letniego tuż Waniosz w Siedmiogrodzie. I tutaj raczej my Polacy bliżej współpracują z innymi państwami, tworząc tak zwany format S, czyli z Rumunią, Ukrainą i krajami nadbałtyckimi. Dlaczego format S? Bo jak się spojrzy na mapę, to te kraje się układają w taki ciąg przypominający literę S. Więc są miejsca, gdzie współpracujemy i gdzie się różnimy. Relacje polsko-węgierskie są fenomenem pod każdym względem. To pana słowa, panie Dominiku, ale zaznaczył pan też, że część historyczną należy oddzielić od części politycznej. To prawda, wchodząc do stołu negocjacyjnego powinniśmy zapomnieć o tysiącletniej przyjaźni, co nie do końca się nam udaje. I o ile tam dalszy ciąg tego wątku dotyczy tego, że Viktor Orban potrafi patrzeć nie przez pryzmat jakichś uczuć romantyzmu, tylko tak jak naprawdę mu się opłaca, czego dowód daje w zasadzie też Polakom bardzo często, to jednak wydaje mi się, że z polskiej narracji jest mimo wszystko trochę za dużo romantyzmu i takiego czasem gaszenia pożarów przez pryzmat tego, że za duże dziedzictwo nas dzieli. I trochę takiej obawy, że oficjalne powiedzenie, że w czymś się nie zgadzamy albo mamy odmienne stanowiska, wręcz sprzeczne albo wręcz działające na szkodę, mówimy z polskiej perspektywy, więc Polski, doprowadzi do tego, że ta przyjaźń się zniszczy. No nie, już wracając nawet do tego, co pisał w XIX wieku Stanisław Worcel, jeśli mamy dęb, dwa dęby o dwóch pniach, ale wspólnym korzeniu, to on się nie zawali, jeśli usiądziemy do stołu i powiemy jasno, że wasza pozycja nam się nie podoba, choćby w kwestii Ukrainy, choćby w kwestii Trójmorza, choćby w kwestii wspomnianej Rosji, ale też wizji NATO i innych czynników, które bezpośrednio warunkują to, czy prawdziwym partnerem, na ile ważnym dla nas partnerem, czy strategicznym partnerem są Węgry, na ile nie. Premier Mateusz Morawiecki mówił dzisiaj w Budapeszcie, zawsze byliśmy razem. Właśnie, pytanie, czy zawsze, no bo chociażby szczyt V4 w Jerozolimie to jest szczyt, na którym Polski zabrakło z wiadomych względów, chodzi o wypowiedź pana ministra Izraela Kaca, ale też w kwestii głosowania, jeżeli chodzi o kandydaturę Donalda Tuska i jego kandydaturę Sariusza Wolskiego, Jacka Sariusza Wolskiego, no tam Węgry nie stanęły po naszej stronie. Ale ja myślę, że to był taki moment, że polskie elity jakby otrzeźwiały, zobaczyły, że właśnie nie ma do końca tego romantyzmu, że Viktor Orban jest węgierskim patriotą, kieruje się węgierskim interesem, dlaczego miałby się kierować interesem polskim. Więc myślę, że ta decyzja, to głosowanie wtedy stanowiło taki punkt przełomowy, że polskie władze zdały sobie sprawę, że no nie można liczyć we wszystkim na rząd węgierski i trzeba się twardo układać. To znaczy trzeba wyznaczyć pewną linię demarkacyjną, gdzie możemy się porozumieć, a gdzie nie. I widać, że coś takiego już nastąpiło, że ten romantyzm wietrzeje trochę z głowy. Dominikaj? Słuchaj, ja się akurat z tym nie zgodzę, bo dlatego, że dalszym ciągiem coś, co było z polskiej perspektywy groźniejsze, to było przytoczone przez pana wystąpienie w Siedmiogrodzie, gdzie Viktor Orbán powiedział o tym, że ponieważ on i większość krajów Unii Europejskiej nie boi się Rosji, to Polska i kraje bałtyckie powinny dostać super zabezpieczenie, a oni sami powinni się współpracować. Większość na przykład wizji dotyczącej polityki energetycznej Węgier jest tłumaczona, że nie mają wyjścia. No mają wyjście. Jeśli się spojrzy nawet na kalendarz tego, kiedy się kończą umowy z Gazpromem i kiedy są na razie przynajmniej postulaty, że będzie wielki zakup albo z Polski LNG, albo z Rumunii, to te daty się zaczynają nakładać. Węgrów głównie interesuje to, żeby płacić jak najmniej za gaz, jak najmniej móc dawać obniżki, co jest jednym z bazowych elementów w ogóle polityki prorodzinnej, czy w ogóle proobywatelskiej Viktora Orbana. Tutaj przy okazji tego głosowania największy akcent był położony na to, że został zmuszony przez Niemców. Najciekawsze jest to, że choćby wprowadzono, o czym było mowa w ogóle na antenach Polskiego Radia, ta ustawa o nadgodzinach na Węgrzech była zrobiona pod niemieckie koncerny motoryzacyjne. Węgry są dobrym przykładem, gdzie z jednej strony dostałem kiedyś telefon z pytaniem, jakim cudem Węgrzy mogą jeździć z rządu na niemieckich tablicach rejestracyjnych, a z drugiej strony wystarczy spojrzeć nawet, jakim samochodem, nazwijmy to prywatnie, jeździ premier, żeby okazji, że ta też współpraca węgiersko-niemiecka zupełnie wymyka się czasem polskiej perspektywie i tego, że po prostu oni robią dokładnie to, co im się opłaca, nie bacząc na nic, włącznie ze swoimi gdzieś tam partnerami. Moglibyśmy powiedzieć czasem o Władimirze Putinie, o niespełnionym śnie Donalda Trumpa, czy czasem o współpracy z Angelą Merkel. W zależności od tego, co się obecnie opłaca, to takim obrotowym, jak w piłce ręcznej, jest premier Węgier. Tylko ja może jeszcze wejdę w słowo, bo jednak rząd polski zareagował na to przemówienie w Tużwaniosz, dlatego, że wkrótce potem miała miejsce wypowiedź ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza, który powiedział, że Węgry prowadzą politykę rewizjonistyczną i tak mocne określenie jeszcze nigdy po 1989 roku w Polsce z ust wysokiego urzędnika wobec Węgier nie padło, więc to jednak pokazuje... Ale później mieliśmy wywiad też ministra w dzienniku Gazecie Prawnej, w którym wprost zapytany o politykę związaną z Ukrainą i tego, jaka ona jest, stwierdził, że takich mocnych słów by nie używał. Więc to są elementy, które też mam wrażenie, że w zależności od tego, jaka jest pozycja Polski obecna w tej konkretnej sekundzie, to tak się obracamy wobec Węgrów albo nie. Tylko, że on tego używał bardziej w kontekście Rumunii niż Ukrainy. No tak, to jest swoją drogą. Tak, wracając jeszcze do tych wątków, które nas łączą z Węgrami, czyli chociażby do polityki europejskiej, no to wiemy, że 20 marca ma zapaść, albo przynajmniej ma spotkać się zarząd ugrupowania EPL i zadecydować o przyszłości Fideszu w tych strukturach. No i Viktor Orbán już zapowiedział, że jeżeli Fidesz nie znajdzie się w EPL, to będzie szukał porozumienia w Warszawie. Dzisiejsze przemówienie też chyba możemy odebrać jako już taki start, chyba nawet trochę można by określić wspólnej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Raczej Viktor Orbán, jemu bliżej jest w tej chwili do Matteo Salviniego i były te spotkania już w Mediolanie Salvini-Orbán. Poza tym nie wiadomo, czy tego 20 rzeczywiście Fidesz zostanie wyrzucony z EPL-u. Opowiada się za tym 13 spośród około 80 partii. Trzeba pamiętać, że wszystkie prognozy wskazują na to, że EPL uzyska mniej głosów niż poprzednio i być może każdy mandat będzie się liczył, żeby tworzyć koalicję zwycięską w Europarlamencie. Do tej pory Fidesz miał 12 mandatów. Teraz przypuszcza się, że może mieć tyle samo, a każdy mandat może być na wagę zwycięstwa, więc nie wiadomo, czy kierownictwo EPL-u będzie chciało wyrzucać Orbana. Może inni za nim pójdą, więc może zwycięży wariant jednak scalania szeregów przed wyborami. A gdyby, jeśli, to taki scenariusz jakby nowej formacji opartej o Grupę Wyszehradzką jest możliwy? Niespecjalnie mi się wydaje, bo Viktor Orban nie oddałby swojego pierwszeństwa, ale to nawet dzisiejsze przemówienie, one w zasadzie stawiając je z poprzednimi, było dość nijakie. Najmocniejszy termin, który tam pada, to o brukselskich biurokratach i o budowie imperium. Natomiast nie było nic o Soroszu, nie było nic o Junckerze, o tych elementach, o które głównie mu zarzuca się w Europejskiej Partii Ludowej. Warto jest zwrócić uwagę, że Manfred Weber, szef frakcji, dał konkretne argumenty, to znaczy konkretne elementy, które trzeba spełnić, żeby zostać w EPP. Pierwszy został spełniony, to znaczy Viktor Orban przeprosił. Oczywiście przeprosił w swoim stylu, więc nie do końca, ale przeprosiny zostały formalnie przyjęte. Drugi to, że kampania z Junckerem zniknie z ulic. Ona jest w mediach, ale faktycznie znika. I trzeci to Uniwersytet Środkowoeuropejski, gdzie jest konkretna propozycja na stole, co zrobić z CEU. Tu jeszcze oficjalnej decyzji nie ma, natomiast wydaje się, że to już w ogóle idzie absolutnie w kierunku tego, żeby jednak Fidesz został. Tym bardziej, że to się nikomu nie opłaca, tylko w EPP, jako najsilniejszej frakcji, Viktor Orban jest w stanie zaspokajać swoje ambicje, też w zmienianiu Europy, podług tego, co sam by chciał i o co postuluje od lat. A poza tym kampania z Junckerem ma zostać zastąpiona kampanią z Timmermansem. No już nie, dlatego że już jest o rodzinach i ten plakat jest, bo zresztą jest memogenny, tak to powiedzmy, ale zadeklarowali natychmiast niemalże, że kampanii z Timmermansem już nie będzie. Panowie, wracając w takim razie do dzisiejszego święta, tak już na koniec, czego możemy życzyć Węgrom w tym dniu? No ja myślę, że tego, żebyśmy niezależnie od tego, jakie pozycje zajmują nasze rządy, bo to różnie bywało w ostatnich latach, jako narody jednak zachowywali, pielęgnowali tą przyjaźń. Żeby bez względu na to, jaki obóz polityczny jest u władzy, każdy Węgier był dumny z tego, że jest Węgrem i z tego, że dobrze mu się żyje w swojej ojczyźnie. A środkowoeuropejski renesans jest możliwy? To, o czym mówi dzisiaj Viktor Orban? Znaczy jest faktem, że grupa V4 artykułuje swoje stanowisko od 2015 roku. Wcześniej jednak była pogrążona w jakiejś geopolitycznej drzemce. Teraz jednak mówi wspólnym głosem, zaczyna być dostrzegana. Coraz częściej, jak się czyta zachodnie media, to się pojawia to określenie V4. Wcześniej przez wiele lat on w ogóle nie funkcjonowało. Gospodarczo myślę, że tak, ale już jedna rewolucja, kontrrewolucja kulturalna miała się odbyć, z której nic nie wyszło, więc pod tym względem też z dystansem. Jako projekt zachęcający do inwestycji w regionie jak najbardziej, ale coś więcej to tutaj dość ostrożnie. I tu kończymy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Gośćmi Pulsu Trójki byli Grzegorz Górny, publicysta, autor książki Węgry 1000 lat samotności i Dominik Hej, politolog portal.hu. Dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów Whirlpool i zyskaj aż do 15% jego wartości. Szczegóły u sprzedawcy lub w regulaminie na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Jak chcesz ją poderwać, przede wszystkim zrób coś ze swoim oddechem. Przecież odświeżam oddech. Stary, chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No, ewentualnie, żeby na przykład wymienić klocki. A cena jest atrakcyjna, bo już od 229 zł z wymianą. Można też od razu wymienić olej i filtr od 199 zł i zadbać o silnik. Więc zastanów się, kiedy odwiedzisz najbliższy autoryzowany serwis Toyoty. Szerokiej drogi. Żegnamy reklamy.